Dobrý den, je 18. července 2019 a to znamená, že tady máme další díl podcastu CNews FM, serveru CNews.cz, který de facto zřejmě dnes natočím víceméně jako jenom já, ale přišel si mě poslechnout i můj kolega Lukáš Václavík, kterého tímto zdravím. Čau Lukáši. Čau Petře. A tohle jsou možná poslední slova ode mě, který uslyšíte tento den nebo tento podcast. Protože Petr si připravil pár témat, který během tohoto týdne zpracovával právě on a já vlastně nevím, jestli k ním budu mít co říct, ale já věřím, že zase nějaký prostor na diskuzi nebo nějaký připomínky moje hloupí se najde. No. No, ve skutečnosti je to tak, že Lukášovi se dneska nechtělo nic říkat, takže když jsem se ho ptal, o čem budeme mluvit v podcastu, tak šikovně vybral témata, která náhodou jako mám odkecat já, že jo, takže to je ale docela podlý. Ale to není pravda. Je to pravda. To jsou nosný témata, a který se nahoru zpracovával ty, no hold, tak. No, náhoda právě. Já se jenom předem omlouvám, já mám takový už jako dneska trochu vyschlej hlas, mám tady skleničku vody, snad jako mě dostatečně podrží. No, jako první se asi podíváme na Windows 10, protože to je takový úžasný, nevím, jestli říkat mikrokosmos, to je jako spíš velký, že jo, kosmos. Ale co jiného od tebe čekat než Windows 10? To myslím, že mě ani posluchače to nepřekvapuje vůbec. Samozřejmě. Takže je to pár takových jako věcí, které nejsou úplně mega, ale myslím si, že bychom je zmínit měli. Tak začneme tím, co ovlivňuje úplně nejvíc lidí, protože vlastně začíná upgrade z Windows 10 verze 18.03, případně teda ze starších, na May Update, čerstvej, nebo relativně čerstvej. A to se dotýká nejvíc lidí, prostě protože tahle ta verze je zdaleka nejvíc zastoupena ještě pořád mezi instalacemi Windows 10. My teda nemáme žádný data od Microsoftu v tomhle směru, ale AD Duplex dělá dlouhodobé statistiky, které minimálně jsou teda konzistentní, že jo, mezi sebou. A poslední měření proběhlo koncem června a tam to vypadalo tak, že Windows 10 18.03 měl ještě téměř 60% zastoupení, jo, což je hodně. A vlastně ta o něco novější verze Windows 10 18.09 tam měla 30% a bohužel je to prostě důsledek toho, že Microsoftu se loni na podzim úplně nepovedl ten launch. Že jo, o těch problémech jsme tady mluvili, takže to nebudu opakovat a ta distribuce byla pomalá a už jako v únoru, kdy ta distribuce místo, aby zrychlovala, tak vlastně zpomalila, tak bylo jasný, že už to víceméně vzdávají a soustředí se na to další vydání. Což je teďka ten May Update. No a ten upgrade proběhne automaticky, aniž by to uživatel mohl nějak ovlivnit, zastavit, přeskočit. To je jako otázka. Já samozřejmě jako z logiky věci, protože jsem jednak nadšenec a jednak i mám takovou práci, jakou mám, tak na všech mých počítačích už dávno je samozřejmě May Update, že jo? Já tady nikdy nemám prostě počítač s Windows 18.03 a zkoušel jsem ve virtuálu to zkoušet, co to dělá a já jsem se jako nedobral k ničemu jinému, než jako, že mi to normálně ve službě Windows Update říkalo, že když si to otevřeš, že můžeš upgradeovat, jo. Zatím jsem mi ten virtuál nepokoušel nic vnutit. Snad jsem jako někde zaznamenal, a to mi přijde zajímavý, že jako ve skutečnosti Microsoft to pořád jako nenutí, ale upozorní tě, že ten upgrade tam je a že jako ještě máš relativně prostor nějaký pro manévrování, ale zároveň jako fakt nejsem schopný jí prostě tohleto nějak jako zreplikovat nebo nějak to jako dokázat, takže tohleto jako berte trošku jako s nadhledem. Jo. A podpora té starší verze, té 18.03, končí kdy? To je vlastně důvod, že jo, proč teďka Microsoft začíná trošku tlačit víc na pilu, co se týče těch upgradeů, protože verze 18.03 má podporu do konkrétně do 12. listopadu, takže to prostě teďka začínají tlačit s tím, že ta distribuce prostě je nějakým způsobem řízená a oni zase, že jo, klasika, sbíráme data, sbíráme zpětnou vazbu a když by se objevovaly nějaký prostě problémy s kompatibilitou nebo s něčím, tak samozřejmě oni je budou za pochodu řešit, čili pokud třeba vaše zařízení dneska z nějakého důvodu pořád ještě třeba nepřešlo nebo nemůže přejít, jako nějak se tím nezatěžujte, jako nechte to nějak jako bejt a ono to prostě nějak jako dopadne, obávám se. Zajímavý třeba je, že, a to je zase jako jedna z takových těch drobností, kterou jako zmíním prostě, protože jako nad tím se člověk pozastaví. Windows 10 verze 19.03 je poměrně čerstvá věc, jak už jsem říkal, což znamená, že tomu upgradeu může bránit několik známých problémů. Pokud oni detekují, že prostě u vás ten problém je, tak k vám tu novou verzi zatím nepouštějí. A rozhodně nedoporučuje se ani, abyste to zkoušeli nějak obejít. No a zajímavý je, že oni nedávno, bylo tak zhruba v půlce července, prostě pár problémů vyřešili, ale zase nějaký jiný se objevili a ten jeden z nich je totiž hrozně bizarní. Jo. Tam jde o to, že na zařízeních Surface Book 2, který mají dedikovanou grafiku od NVIDIA, a to připomínám, to je jako konstrukčně vlastně velmi specifický jako zařízení, nebo celá ta rodina je vlastně konstrukčně specifická, kde jako ty prostě může, tím, že tam máš vlastně integrovanou grafickou kartu v procesoru a ještě tu dedikovanou, tak potom jako můžeš se prostě přepínat mezi nima. No a tady se prostě z nějakého důvodu děje to, že ta grafická karta od NVIDIA, ta dedikovaná, tak prostě se jako úplně ztrácí. Není jakoby v tom systému k nalezení, teda jako než by vypadla z toho počítače, ale systém ji nevidí, takže ji vlastně jako nemůžete používat. Je to nějaký problém s ovladačem zřejmě, takže oni to musí vyřešit. A to, co jako mně na tom přijde jako fakt divný, je, že tohle to je prostě počítač od Microsoftu. A člověk by tak nějak jako předpokládal, že počítače od Microsoftu budou ty nejvíc odladěný, nejvíc otestovaný, budou to ty první stroje, který prostě získají, že jo, to nový vydání Windows 10. Ale vlastně, když se podíváme jako historicky na tu perspektivu, vlastně jak oni nasazujou ty nový vydání desítek, tak jako ty Surfacey nikdy jako nejsou nějak zásadně vepředu, dokonce jako bývají i někdy dost pozadu, jo, oproti třeba počítačům od jiných výrobců. A to zase teda vycházím teďka tady z dat od AD Duplexu, který čas od času právě zveřejní, jo, nějaký grafy, nějaký čísla. Tak možná, že tam je ten důvod, že ty Surfacey je to jako dost specifické zařízení pro profíky a ti profíci vědí, jaký Microsoft má problémy a proto vyčkávají, že nejsou to takový ti, co se nechají řídit tím, co jim tam nabízí prostě Windows Update, ale že fakt jako čekají, až to bude odladěný a čtou si o tom, že prostě jsou to ti poučení uživatelé. Může to tak být samozřejmě. To jako je pravda. Já myslím, že my hlavně ani nevíme, kolik těch Surfaceů jako reálně je na světě, že jo? Protože Microsoft nezveřejňuje prodeje, jestli se teda něco nezměnilo. A tím pádem jako je možný, že to je poměrně jako minoritní značka, kde, jak říkáš, je vysoký podíl prostě lidí, kteří jako opravdu se tomu upgradeu vyhejbají, co můžou. No zrovna těch Surface Booků to budou podle mě tak jako stovky tisíc kusů, jako myslím, nebo možná jak nižší miliony, ale asi větší ambice nebo větší potenciál prodejní to asi nemá. Jinak ty jsi mluvil o tom, že to je jako zvláštní typ zařízení, kde máš dvě různé grafiky, které se přepínají. To vlastně není až tak zase jako bombastická technologie, to funguje na notebookích už několik let, zvlášť právě jako při spolupráci Intelu a NVIDIA, kde tam je ta technologie Optimus pro připínání těch karet, ale u těch Surface Booků je to zvláštní v tom, že tam ta grafika je integrovaná, pokud se, doufám, že se nepletu, ale i v té aktuální generaci, že ona je integrovaná v té klávesnicové části, která je odpojitelná. Jo, a ty tam můžeš prostě tu klávesnici spolu s tou grafikou zapojovat za chodu a automaticky se to přepne. Takže tam je to jako složitější než v tom notebooku, kde to je pořád jako napevno připojený a jenom se to řeší prostě na té softwarové stránce. Jo, ano, přesně, to je ta specifičnost, kterou jsem měl na mysli. No. Tak dobře, já jako to beru, ale furt jako si myslím, že Microsoft by měl být schopný sám si otestovat takovýhle prostě věci, jo? Že by se mu tohle to nemělo dít, jako působí ale... to... bizarně. Ty jsi to špatně pochopil, on to otestoval, zjistil, že to nefunguje. Kdyby to neotestoval, tak to prostě vydá a nebude to fungovat, ale takhle oni to otestovali, vidí, že to nefunguje, tak to o tom napsali, že jo, nebo zmínili to. Hele, Windows 10 verze 19.03 vyšel v květnu a tenhle ten známý problém oni zveřejnili, nebo přišlo se na něj až teďka někdy v červenci. Jo, aha. Jo, to znamená, to že oni, jo, to kdyby to tam bylo od začátku, tak neřeknu ani popel prostě, ale tohle to se jako až objevilo prostě teďka někdy, takže v tom je jakoby ten problém, jo, a bohužel jako působí to bizarně, vtipně, smutně, jako nedodává ti to prostě úplně nějakou mega důvěru, no, v Microsoft jako celek, protože říkáš si jako, jak vlastně oni fungují, že jo. Každopádně pokud máte verzi 18.09 pro doplnění, tak tam samozřejmě ještě ten upgrade vám vůbec nikdo nenutí, je dostupný volitelně ve službě Windows Update, ale ještě prostě nemusíte přecházet a můžete počkat právě ještě na to, až bude ten May Update trošičku jako víc odladěný. Přičemž teda verze 18.09 má podporu až do 14. dubna 2020. A to myslím k tomuhle tomu upgradeovacímu cyklu je všechno, ale ještě bych se teda podíval na jednu věc, která teda se týká Windowsu, a to je jako, a já o tom zase budu mluvit do jistý míry prostě, protože je to jako hrozně bizarní. My už jsme tady dva podcasty naspátek mluvili o tom, že Microsoft konečně s nějakým zpožděním rozjel to testovací kolečko letošní podzimní verze Windows 10, která má kodoznačení 19H2 a měla by potom být označena jako verze 19.09, přičemž minule jsme se dozvěděli, že bude distribuovaná vlastně formou servisní aktualizace a že prostě to bude fakt minoritní vydání. No a ten první build vlastně nenabídnul vůbec nic novýho. No a vyšel druhý build, respektive teďka před natáčením podcastu poměrně krátce vyšel i třetí build. Přičemž ale teda ten druhý build konečně jako nabídnul nějaký novinky. Ono teda jsou to jako spíš drobnosti a jsou dohromady čtyři a tři z nich mířejí v podstatě jako na firemní sféru, takže to nemá ani smysl řešit a je to v pohodě a zapadá to do celého toho konceptu, myslím. Ale pak je tam čtvrtá novinka, která přináší aspoň teda jednu věc zajímavou jako z uživatelského pohledu, a to je, že ty hlasoví asistenti od třetích stran jsou nyní použitelní na zamykací obrazovce. Dají se tam odtaď vyvolat nebo aktivovat, což je fajn asi. Samozřejmě my tady v Česku moc těch hlasových asistentů, se kterými bychom se mohli bavit česky, teda jako moc nemáme, že jo? No ani anglicky, že jo? To tady nefunguje nic skoro. Třeba ta Alexa od Amazonu tady oficiálně dostupná je, jo, ale musíš s ní teda fakt mluvit anglicky, no, což... No vlastně Siri taky tady je dostupná, ale anglicky. Ale Google Assistant tady není, i když česky tak možná už trochu umí. A to Microsoftí se jmenuje jak? Microsoft má Cortanu, jo, ale Cortanu, ještě, to je ne, jako víceméně mrtvá věc. oni už nebylo slyšet, ani nepamatuju, že jo? To je... Ne. A teď právě v posledním vydání Windows 10 navíc oddělili Cortanu od vyhledávání a trošičku to působí jako taková příprava pro její kompletní jako vyřazení někdy v budoucnu. Myslím, že i ty interní informace o vývoji jsou takový, že s Cortanou to jako nevypadá úplně dobře, ale v podstatě od samého začátku Microsoft vůbec jako nevypadal, že by se nějak jako o něco s Cortanou snažil, nevím prostě z jakého důvodu, ale výsledek je takovýhle. No každopádně jako bizarní teda je, když se vrátím k tomu testovacímu sestavení. Prosím tě, už neříkej, že něco bizarní, to dneska to opakuješ celý večer. To ono ještě asi párkrát bude třeba, no, ale... Ach jo. Ale tak ta věc je, že Microsoft řekl, ano, tady jsou novinky, ale vy si je nemůžete vyzkoušet. Jo, jakože jsou vypnutý a prostě nemáš jako na ně nárok. Jo. A to mi přijde jako krapet podivný. Přece jenom, jako to, že Microsoft třeba už v minulosti nějaký funkce testovací jaksi distribuoval postupně, takže si je nemohli vyzkoušet všichni naraz, ale prostě byli to jako vybraní lidé, kteří jako si mohli osahat, to už tady bylo. A já už vlastně jsem to od začátku kritizoval, protože podle mě, když se přihlásíš k testovacímu programu Insider, tak jako rozumíš, jako ty tam jdeš od toho, aby si vyzkoušel novinky, respektive Microsoft to tam hází proto, že je to vlastně beta verze, kterou potřebuje otestovat. A takhle vlastně jsme se dostali do situace, kdy ty si jako nevyzkoušíš novinky, akorát musíš už vlastně po druhý instalovat nějakou novou verzi něčeho. A zároveň vlastně ty to netestuješ, takže Microsoft nedostává tu zpětnou vazbu. A mě jako líže mozek to, proč to takhle dělají. Já tomu jako fakt nerozumím a přijde mi to bizarní, jako úplně. Mi to připadá jako typický Microsoft tady, tohle chování s těmi jeho aktualizacemi, a já nevím, jak moc to bych tomu dodal. No, ono k tomu asi opravdu není co dodávat, je to prostě divný. Ale já myslím, že zatím jako realisticky nikdo, ale absolutně nikdo nemá důvod pouštět se do testování tohodle toho. Určitě tam nějaký změny provedli, jsou tu nějaké jako drobnosti na pozadí, které ale prostě nezmiňují. Jako nejsou to třeba nějaký nový funkce, ale spíš tam asi řeší nějaký opravy nebo přípravu právě pro ty nové věci, jo, ale tak proto jako zkoušej, jestli už teďka se tam něco nerozbije tady tímhle, ale je to jako zvláštní, no, že uvedou nebo řeknou, že tam jsou 4 nové funkce, které ale ještě nefungují. To je, jako, je to podivný. No. Jakože Microsoft počítá s tím, že až tohleto vydání vlastně přijde, tak tyhle ty funkce nový budou standardně vypnutý. OK, tak jako nevím, jestli se pokoušejí nasimulovat jako ten stav, ale ve chvíli, kdy ti to jako ani neumožní nějak jako manuálně zapnout třeba, nebo jo, já nevím, no, je to divný. Každopádně... No, já už bych tě 10 nechal asi. Jasně, no, já si taky myslím, že už toho bylo dost. A co chceš, prosím tě, ode mě slyšet dál? No, mohli bychom si teďka popovídat o Facebooku, kolem kterého se tento týden zase děly nějaký věci, že zase nás všechny sleduje a že je nebezpečný, ale konečně za to i bude něco snad platit, tak spust. Tak to už možná bude o něco méně monolog a více dialog. No, Facebook, teda za prvý, ta nejdůležitější zpráva je, že Facebook obdržel pokutu od FTC a je to na poměry FTC úplně největší pokuta, jakou ta komise, je to teda Federální obchodní komise americká, pro ty z vás třeba, co to neznáte, tu zkratku, tak je to prostě největší pokuta, jakou kdy dali. A je to pokuta ve výši 5 miliard dolarů a dostali to vlastně v reakci jako na tu Cambridge Analytiku, což teda byla loňská kauza, že jo, kdy prostě několik desítek milionů účtů bylo nějakým způsobem zneužito, respektive teda data o nich byla zneužita a Facebook tam hraje prostě nějakou roli, že ta data blbě hlídal, respektive měl nastavený blbý politiky a umožnil vůbec jako někomu, že ta data jako tam jsou k dispozici k vyzvednutí v chůzovkách. Ale o Cambridge Analytice jsme mluvili i psali, to určitě se k tomu můžete vrátit pomocí třeba vyhledávače nebo nějakého hezkého štítku. No, takže tady máme pokutu a teďka otázka zní vlastně, jaký jako budeme hodnotit. Na jednu stranu je to jako zajímavý, protože to je fakt strašně jako velká pokuta a pokud bychom to jako sledovali čistě jako z úhlu pohledu toho, že prostě žádná takováhle pokuta od FTC nepadla, tak je to asi dobrý výsledek. Na druhou stranu Facebook jako firma loni utržil 55 miliard a čistý zisk činil 22 miliard. Takže i když jako těch 5 miliard je docela dost, tak na druhou stranu Facebook to samozřejmě přežije. A navíc jako takováhle pokuta je poměrně jako jednorázová záležitost, byť jako by ho mohli do budoucna pokutovat znova, ale prostě existují tady právě na druhé straně hlasy, které říkají, že to je spíš jako taková sranda věc a že to Facebook reálně nedonutí nějak zlepšit svoje praktiky. Ono kromě té pokuty jako takovej, samozřejmě ta FTC ještě se dohodla s Facebookem na nějakých dalších věcech, jakože Facebook nějak znovu jako zkontroluje a zkusí zlepšit ty svoje praktiky, jo, co se týče teda nakládání s uživatelskýma datama, ale jako nevypadá to, že by ta komise si na něj skutečně nějak jako zásadně dupla. Část té komise vlastně, která hlasovala proti přijetí tohodle toho výsledku, tak hlasovala proti z toho důvodu, že si právě jako myslela, že to je příliš jako měkký výsledek. A jako ať už my si o tom myslíme, co chceme, tak myslím, že dost výmluvný je akciový trh. Protože výsledkem toho bylo, že ve chvíli, kdy prostě oficiálně vyšlo najevo, že Facebooku byla napařena takováhle velká pokuta, 5 miliardová, tak mu akcie vzrostly. A za normálních okolností při nějakým průseru akcie klesají. Akcionáři si oddechli, že to vlastně dopadlo pro ně dobře nebo pro tu firmu dobře. Jako pokuta nemá být likvidační, že jo? To nemá tu firmu, nemá zničit, ale má být prostě tak vysoká, aby to jí alespoň trochu ublížilo, aby prostě to chování napravila do budoucna. A pořád si myslím, že 5 miliard dolarů je dost vysoký trest. V kontextu toho, že právě FTC nikdy takhle vysokou pokutu neudělila, přijde mi to adekvátní. Navíc mám pocit, že vlastně ta Cambridge Analytica, tak týkalo se to uživatelů v Americe, že jo, a v Velké Británii. a ten britský úřad, myslím, že už taky udělil nějakou pokutu a to, ta byla vyloženě, myslím, srandovní, pokud se to týkalo tady toho. To bylo, že o nějaký jako v desítkách milionů liber nebo něco takového, jo, takže... Já už si nepamatuju, jak byla velká, ale pamatuju si to, že byla jako právě strašně malá. Byť to taky, myslím, byla jako pro ten daný úřad nějaká jako rekordní pokuta, jestli se nepletu, ale tady je vidět, že prostě možná už ty starý struktury, ty starý úřady nestačí té době. Možná by se mělo postupovat jinak, možná by měly vzniknout jiný úřady, nebo prostě můžou být stejný úřady, ale měly by konat jiným způsobem, protože... Žádný, ne, žádný nový úřady, proboha. Všude se chtějí zbavit byrokracie a ty tady mluvíš o nových úřadech. Ale zrušit ty starý, že jo, mezi tím. Protože ty technologické firmy jsou tak jako ohromný a tak mocný, že nikdo na ně moc nestačí, snad teda samozřejmě s výjimkou Evropské unie, která, že jo, zejména teda když se budu bavit o GDPR, tak ta si myslím, že jako si na ty firmy relativně došlápnout umí, když chce. A je teda taky pravda, a to zase je Lukášova doména, že jo, protože většinou to pokrýval Lukáš, že právě Evropská unie už v minulosti několikrát pokutovala Facebook a to jako docela velkýma částkama. Tak vlastně jako zajímavý je, že v Americe na tohleto vůbec nejsou zvyklí v posledních letech, jo, u těch technologických gigantů teda aspoň. Jo, to je pravda. Ale tady zase my nevíme, jak v jakých nějakých intervalech se pohybuje, to, prostě ta, jako kolik vlastně může jako udělit pokutu to FTC. Protože úřady mohou dělat jenom to, co jim dovolují zákony a v zákonech, alespoň v těch jako demokratických státech, tak jsou ty pokuty nějakým způsobem jako zastropovaný. Jo, že je to buď nějaká absolutní částka, nebo nějaká poměrná částka z ročních tržeb, nebo něco takového. A my nevíme vlastně, jestli jako FTC, kolik oni mohli jako maximálně třeba dát. Je to pravda a proto jsem vlastně říkal, jako, že asi potřeba postupovat trošku jinak. Třeba americká... Zrovna třeba Evropská komise, která teďka vlastně poslední 3 roky vysoce pokutovala Google kvůli zneužívání monopolního nebo zneužívání dominantního postavení, jo, teďka to, každý rok to bylo několik miliard eur, tak to získal jako jednorázovou pokutu s tím, že pokud to chování nezlepší, takže mu můžou ještě potom strhávat, myslím, 5 nebo 10% z ročních tržeb, takže jako tady to bylo prostě jasně daný, nějaký strop a nějaký následky, který to bude mít, když ta firma se tím nebude řídit, jo. Takže tady to bylo i dost odstrašující, i jako vysoký a nevím, jak prostě v té Americe tohle můžou udělat. Jo. No, určitě jako jsou tady lidi, kteří si myslí, že ta pokuta třeba jako taková, nebo to, co se prostě dohodlo s tou FTC, že to je nedostatečný a třeba docela velká kritička je americká senátorka Elizabeth Warren, která právě přináší do toho politického prostoru otázky, jako jestli by Facebook, ale teda nejenom Facebook, samozřejmě i někteří další technologičtí giganti, jestli by neměli být právě pomocí legislativy, pomocí regulace, třeba i rozdělení na několik menších firm, aby prostě byly zvladatelní, jo, aby prostě oni nebyli větší než stát, že jo. Že vlastně shodou okolností není to tak dávno, možná minule nebo předminule jsme se tady bavili o tom, že Facebook má nějakou svoji vlastní kryptoměnu a že vlastně my tam žijeme, my tam trávíme svůj čas, máme tam kamarády, prostě děláme tam jako skoro všechno a jako s tou měnou už se z něj stává de facto stát, jo. Ne formálně stát, ale de facto stát, no. Tak protočí se tam peněz, že jo, jako v některých menších státech určitě. No tak to je ono. My jsme se už vlastně v minulosti o těch regulacích tady bavili, já pořád zastávám názor, že ty technologičtí giganti jsou jako fakt tak ohromný entity, že je určitě na místě bavit se o tom, jestli třeba aspoň některý z nich nerozdělit právě jako ten Facebook, vzhledem k tomu, že třeba má i ten WhatsApp, Instagram, tak pořád jsem příznivce myšlenky, že tohleto by se mělo rozdělit, aby ten trh nějakým způsobem byl otevřenější, aby tam fungovala trochu nějaká konkurence a aby hlavně jediná strana vlastně neměla takovou jako sílu, řekněme. Jo, já si tohle nemyslím, já bych určitě firmy nerozděloval, ale tady jde o to, že se vůbec neměli slučovat. Jo, pokud prostě je problém to, že Facebook je takhle velký a má spoustu platform, který takhle obrovsky vyrostly, tak tady byl problém už v tom, že úřady jim dovolili prostě WhatsApp a Instagram a podobně koupit. Jo, tady podle mě jako to selhalo na té úřední stránce, ne to, že Facebook takhle vyrostl, ale už tyhle obchody se mají prostě zarazit někde v těch počátcích, když jsou problematický, nebo když je úředníci nebo politici považují za jako problémový. No a zase tady je možná problém v tom, kdo třeba o těchto těch věcech rozhoduje, já teda jenom hádám, že jo, ale je možný, že prostě ty úředníci, že zase typicky, že je to nějaký starší pan nebo paní, a ale prostě... to není, Ježíšmarja, někdo na úřadě, kdo tam je za přepážkou, dá tomu razítko. Dobře, Ježíš, já neříkám, že... několika měsíční nebo několika letý vyšetřování, kde prostě se posuzuje jako všechny možný aspekty, jestli ten obchod schválí nebo ne. No samozřejmě, ale jde mi o to, že to jsou prostě starší lidi třeba, jo, teď se mi nesmí, starší lidi, který prostě vycházejí z nějakých prostě z nějakého světa, z nějakých myšlenek, a jdou podle nějaký metodiky a je to prostě celý prostě ten rozhodovací proces, včetně těch lidí, je to prostě celá nějaká stará struktura, která prostě s těma novýma gigantama, který hrajou úplně jinou ligu, tak si prostě neumí poradit a oni potom prostě rozhodnou, jo, je to OK, že se to jako sloučí. Na druhou stranu, jako můžeme se bavit o tom, jestli se to vůbec jako dalo předvídat, že Facebook bude takhle dominantní, možná ano, možná, že to nebylo zas tak jednoduchý rozhodnutí a možná, že prostě v určitý době dávalo smysl, jako, že se prostě povolila ta transakce a možná je teď na čase uvažovat o tom, že prostě by se to zase mělo rozdělit. Oh, ne, to si nemyslím a pojďme dál. Jo. No tohle každopádně byla nějaká dohra staršího problému nebo starší kauzy té Cambridge Analytica, že jo, která začala loni, nebo to už bylo předloni? To bylo loni. Ale teď se objevila taková menší kauzička zase kolem Facebooku a o tom, jak šmíruje lidi nebo jakým způsobem dokáže dohledávat lidi nebo jejich data. A to konkrétně skrz obrázky, do kterých vkládá nějaký, nebo do těch meta tagů, tak vkládá informace, který, nebo díky kterým potom ty obrázky může dohledávat na internetu, kde se všude použili, jak se šíří, kdo je šíří. A to jsou zase prostě pro ně nebo pro Facebook cenný údaje, který může nějakým způsobem využít, kdo ví, jako k čemu. Ano, je to tak, jak říkáš. Ono takhle, jako nakonec vlastně se zjistilo, že to není úplně nová věc, jo, ten objev. Člověk, který na to teď upozornil, jmenuje se Edin Jusupovič, nebo Jusupovic, nevím, jak se to čte. Já to beru tak, že minimálně je přínosný, že se o tom zase mluví a je důležitý o tom mluvit, prostě proto, že se ukazuje, že spousta lidí vůbec nemá tušení, jak funguje Facebook a jak moc tě sleduje a že tě sleduje, takže o těchto těch věcech myslím si, že si tu publicitu zaslouží a že je potřeba prostě si je trošku i opakovat, protože opakování je matka moudrosti. No a ano, bylo teda zjištěno, že Facebook vkládá do fotek, když teda si ty fotky stahuješ, tak do nich vkládá nějaká metadata a je to instrukce od The International Press Telecommunications Council a je možný pomocí ní tě sledovat, samozřejmě jako je to pasivní věc, že jo, není to jako nějaký ten, jak se říká, beacon, že jo, majáček, který by jako vysílal nějaký informace o tobě, ale je to prostě informace o tom, kdo seš. Těch dat uložených tam je prý víc, ale vlastně nevíme přesně, jako co v tom ještě je. No a to je asi znepokojivý, protože prostě jako ten stav je takovej, že Facebook vkládá do fotek něco, co tam nemá být, nějaký identifikátor a jako vlastně jako teoreticky k tomu nemá důvod, že jo. To prostě tam není nějaké, to není funkční věc, ty to tam jako k ničemu nepotřebuješ. Může to tam třeba potřebovat on, nebo pochopil bych to, kdyby tohle dělal třeba pro jako úsporu místa na svých datacentrech. Že podle tohohle jako identifikuje nějaký soubor a aby ho nemusel ukládat vícekrát, tak prostě bude mít vždycky tu jednu kopii, ale tohle se dá podle mě řešit i jako dalšími způsoby, než tím, že tam do toho vloží nějaký skript nebo nějaký identifikátor. Určitě. Na druhou stranu jako musíme si uvědomit, že Facebook je komerční subjekt, jehož obchodním modelem je prodej reklamy, že tak se už zase jako po miliontý k tomu vracíme. Takže jako, když to hodně zjednoduším, samozřejmě Facebook nás sleduje všude možně, kde to jde. Těch kaus už bylo milion, včetně toho, že prostě třeba na Androidu, že jo, když ještě ten systém se nehlídal tak úplně jako dobře, tak aniž by prostě žádal nějaký oprávnění, tak nám tam slídil někde v telefonech. Pro Facebook jako je přínosný vědět o tobě maximum informací. V tomhle případě ta zneužitelnost může být v tom, že prostě on vlastně, když si potom jako podívá na tu fotku, tak on tě dokáže identifikovat, protože ví třeba odkud ty si tu fotku stáhnul, dokáže díky tomu propojovat třeba tebe s jinýma lidma nebo s jinýma skupinama. Jo, jako takhle, za mě tohleto, tahleta zpráva, není to jako nějaká super mega kauza, ale asi je důležitý, jako, aby jsme si aspoň uvědomovali, jak to vlastně funguje, nebo co ten Facebook dělá. Ona tahleta metadata už vkládá do těch fotek od roku 2014, jak se můžete dočíst na Hacker Factoru. Ale samozřejmě i před těma metadatama si nacházel způsoby, jak aspoň nějak jakoby ty fotky označit tak, aby je dokázal rozpoznat, že jo, což typicky dělal prostě přes jméno souboru, že tam vkládal vlastně, že jo, nějaký šílený prostě kódy přímo do toho jména, což bylo primitivní a čitelný, ale teď už to dělá jako fika nic. No ale zrovna proti tady tomuhle sledování se dá asi úspěšně bránit tím, že tu fotku prostě přeuložíš v nějakým editoru, který ty metadata prostě odstraní, že jo, nebo nahradí je vlastními. Jo, stoprocentně. Třeba kdyby vás zajímaly nějaký nástroje, tak třeba ve Windowsech funguje programek úplně miniaturní, přenosný, jmenuje se JPEG and PNG Stripper. Myslím, že jako už nějaký ten oficiální web ani neexistuje, takže si ho musíte stáhnout od někud odjinuť, ale je fakt jako má pár kilobajtů de facto, přetáhnete tam ty obrázky a ono vám to vlastně odstraní ta metadata z nich a pak je svět jako takový hezký, zase úžasný a to, takže... V některých případech ta metadata mají větší velikost než ten samotný obrázek, pokud je prostě v nějakým nižším rozlišení nebo tak něco, jo. Tak fakt ty metadata, že máš tam EXIF, který identifikuje prostě ty parametry foťáku nebo telefonu a to nastavení a prostě různý úpravy v těch editorech, potom ty IPTC data, to jsou prostě ten další typ těch štítků, kde jsou prostě další zase kódy a fakt to se potom jako takhle nazbírá, že to jsou už jako jednotky nebo desítky kilobajtů a může to být větší než ta samotná fotka. No jasně, může to tak být. Takže já si jako osobně myslím, že právě jako lidi si často neuvědomují, že ta metadata tam jsou, i když třeba prostě fotějí, že jo, věci na svůj mobil, že jo, že do toho souboru se uloží prostě informace o tom, že jo, co to bylo za mobil a třeba i informace o poloze, že jo, kde ta fotka byla pořízená. No to je asi spíš neužitelný, no ale mám pocit, že zrovna tady tohle sociální sítě osekávají, nebo že tohle mažou. V těch fotkách, protože oni, že jo, nenechají ten původní soubor, ale prostě přechroupou to nějak a uloží to dle nějakých vlastních parametrů, prostě projde to nějakou rekompresí a myslím, že tahle data se z toho odstraní, o té poloze. Asi jo. A minimálně ten kód IPTC, tak by si měl odstraňovat třeba Twitter, jo, pokud s takovou fotku přijde do křížku, ale... No tak jak říkám, prostě uvědomujme si, že tam ta metadata jsou, že to je potenciálně zneužitelný a že Facebook je to, co je a je v jeho zájmu shromažďovat o nás maximum informací a ty neuvěřitelným způsobem potom propojovat v cloudu někde. Takže to nevidíme a co oči nevidí, nad tím mozek nepřemýšlí. Někdy. No ale myslím, že bychom se mohli vrhnout k tomu poslednímu tématu, který se týká prohlížečů, konkrétně Firefoxu a prohlížeče Brave, který s Firefoxem má, nebo s Mozilla má hodně společného. A tak teda řekni, co ses dozvěděl, nebo co nás čeká a nemine. Já jsem napsal takový článeček, který vlastně reaguje na nějaký věci, z nichž jedna je trošičku jako starší a v podstatě se to týká hledání nějakého nového zdroje příjmu pro weby, pro to, aby weby mohly fungovat. Což samo o sobě může být jako dost obecný, ale nedávno vlastně Mozilla testovala nějaký nový model, což byl vlastně pro mě ten impuls, proč se k tomuhle tomu vrátit a právě do toho článku jsem ještě zabrousil trošku do historie, protože vlastně v dubnu rozjel nějaký novinky v tomhle směru i prohlížeč Brave, který teda je strašně maličkej, no, ale právě v tom daném kontextu myslím je zajímavý na to upozornit a my jsme na to ještě neupozorňovali, takže teď to tady máme. No, a ten Brave teda založil bývalý ředitel, to byl Mozilla? Brave založil, ano, byl, no, on byl ředitel, ale jenom velmi krátkou dobu a po určitý kontroverzi, která se týkala jeho nějakých jako názorů na homosexualitu, tak odešel sám dobrovolně z Mozilla a pak právě založil ten Brave, což je takový prohlížeč, který už tady pár let funguje, je velmi malý, velmi okrajový a on v základu blokuje reklamy a to je vlastně jakoby zajímavý, jo, že on blokuje reklamy, ale ty reklamy má tendence nahrazovat vlastníma reklamama a to byla vlastně ta jako původní, dejme tomu nějaká myšlenka, jak vlastně jako ty weby spolehlivě zajistit, jakože tam dá vlastní neagresivní reklamy a nějak to jako bude fungovat. Ale v dubnu přišel s docela jako zajímavou věcí, byť předesílám, že nejsem úplně jako pozitivní, že to nějak jako vyjde, ale budiš. A zjednodušeně řečeno teda jde o to, že v tom Braveu ty si můžeš pouštět nějaký reklamy jako navíc. Nejsou to reklamy zaimplementované na tom webu, nejsou tam vložený, ale je to tam prostě jako bonusová funkce v uvozovkách. Takže ty dobrovolně můžeš sledovat víc reklam, přičemž za to shlédnutí vždycky dostaneš nějaký Basic Attention Token, zkrátka BAT, což je víceméně je to kryptoměna. Jo? Je to postavený na Ethereu a i když jako Brave samozřejmě to neprezentuje jako kryptoměnu, tak ono se s tím jako reálně obchoduje, jo? Na těch burzách s kryptoměnama, takže víceméně kryptoměna. A ten prohlížeč vlastně ve výchozím stavu dělá to, že potom jako vždycky, tak já nevím, jestli to je jednou za měsíc, jo, vždycky je nějaký v fuzovkách zúčtovací období, kdy teda veme tu měnu, kterou ty jsi vydělal a rozdělí to mezi ty weby, který jsi navštěvoval. Ale počítá se tam s tím do budoucna, že ty budeš moct za ty tokeny třeba i získávat od těch webů nějaký služby navíc, jo, že to bude prostě platidlo, že třeba dostaneš od nich nějaký kupon, jo, nebo prostě něco. Takže takový směnný obchod. Dokonce i se počítá s tím, že ty tokeny budeš moct teda potom převádět na nějaký ty zákonný měny, že jo, což v Česku je třeba koruna naše. No, tak počkej, jestli to chápu správně, Brave tam sám od sebe vloží nějaký reklamy, který považuje za férový nebo neotravný nebo něco takového. A výdělek z těch reklam rozdělí mezi tebe a mezi sebe asi, že jo, z toho si taky vezme nějakou provizi a mezi ty weby, který ty si navštívil, jo? No, to, že vkládá přímo na weby reklamy, to jako to už bylo něco, co už vymysleli předtím, jo, to s tím tam nějak jako experimentují. Ale vlastně to nový je, že tam ještě máš jako takový tlačítko, skrze který se prostě můžeš dostat jako k dalším reklamám, který sleduješ. A tyhle ty reklamy nejsou teda jako vložený na ty weby. A tak kde jsou ty reklamy potom? Ono ti to je prostě nějak pustí. Jo. Takže jako je to rozhodně za mě dost kontroverzní v tom, že tě to nutí sledovat víc reklam. Já si myslím, že pokud máme s něčím problém, pak je to právě v tom, že všude kolem nás je asi tak miliarda reklam. Mě osobně to třeba v poslední době strašlivě irituje, poslední měsíce nebo možná dva roky irituje na Instači, který opravdu zaznamenal se storičkama raketový vzestup a já tam mám problém s tím, že spousta lidí tam propaguje nějaký produkty a já už naprosto nemám přehled v tom, jestli propagují něco, protože se jim to líbí a mají to rádi, anebo protože jsou zaplacený, prostě stírá se tam rozdíl mezi reklamou a prostě nějakou vlastní iniciativou. A jako ty lidi už jsou trošku chodící reklamy a navíc, když se teda vrátím k tomu webu, že jo, tak na webu je spousta reklam a některý z nich jsou jako až nepříjemně otravný, co si budeme povídat. A já teda budu mluvit za sebe, když říkám, že já nechci víc reklam, já jich chci míň. A proto se mi teda ve výsledku i líbí ten nový model navržený od Mozilla víc. No, To samozřejmě dostaneme sežrat v diskuzích, že na CNews je taky hodně reklam, ale jako my na tohle vliv nemáme. My píšeme články a o reklamy a ten obchod se prostě starají jináčí lidi. A No, jasně, no. Ale to je zase, že konec konců diskutovali jsme tady, podle mě to taky není za tak dávno, kdy prostě řešíš, jak ty weby si mají na sebe vydělat a že ono vydělat si přes ty reklamy není vůbec jednoduchý, že jo, a tak dále a tak dále. Ale proto jsme tady teďka u té diskuze o tom, že teda někdo reálně zkouší nějaký jiný modely, no. No, v tom Braveu je to prostě takový, že přijdeš na stránku a pokud ona je zapojená do toho programu, tak se ti tam prostě ukáže nějaký upozornění, jo. Můžeš tady se podívat na nějakou reklamu navíc a můžeš tím ten web podpořit, no, ale jak říkám, to je jako, jestli chcete se dívat na reklamy, tak to je vaše věc. Každopádně ten model, který on má, ten výchozí, že zakazuje nebo blokuje ty jako nativní reklamy, které jsou na webu a nahrazuje to nějakými vlastními, méně agresivními, tak prostě ač jako ta myšlenka je nějaká jako zajímavá nebo jako asi teoreticky prospěšná, tak prostě z toho autorského hlediska se mi to nelíbí, no, že někdo se ti vytá na webu a vyhazuje tam něco, tohle by prostě prohlížeč neměl dělat. A jako obecně mám prostě problém dneska s tím, že prohlížeče tam ty blokátory jako dávají automaticky. Prostě jako autorský musí mít problém, no, hold, jako uživatel bych na to měl jiný názor, ale jasně, ono, jako těch problémů s tím Bravem je víc, jakože například on se sice profiluje jako ten, který blokuje reklamy a hlavně blokuje, že jo, jako sledovací prvky, ale zároveň jako u některých sociálních sítích ve výchozím stavu to má povolený, jo, což jako jde proti všemu, zároveň jo, třeba já jsem i... Nemluvil jako konkrétně o Braveu, ne, já vím. Blokátory dneska integrují všechny prohlížeče, že jo? Jasně, ale jako řekni mi, kdo je má zaplý ve výchozím stavu, že jo? To má ten Brave. Opatrně, velmi opatrně se snaží o něco Mozilla trošičku a jinak teda nechci kecat, ale teď mě nenapadá, kdo jiný by to ve výchozím stavu blokoval. Teda Google, že jo, ve Chromu, ale ten blokuje nějaký jako škodlivý reklamy, že jo, ne jako plošně všechny a rozhodně neblokuje sledování. Jo, no, tak no ten sledování Brace... ve výchozím nastavení blokuje Safari třeba teďka nově a mám pocit, že Opera neblokuje taky náhodou standardně už? Opera to má jenom jako volitelnou funkci právě. Že ono jako přejít do toho režimu, že to těm lidem zapneš, to jako fakt není sranda, no. A málo kdo má ty koule na to, aby to udělal. No, ale je třeba zajímavý, že v Edge, ale teda v Edge pro mobily, že tam Microsoft má integrovaný AD blok a tam člověče možná zapnutý je, ale jako nechci kecat. To už bych možná lhal. No, tak nevím, nejsem si jistý teďka. No, každopádně ono je teda jako ještě teda poslední myšlenka k tomu Braveu, jako jak říkáš, je tady hrozně kontroverzní podle mě to, že v tom základu jako zkouší vlastně eliminovat ty původní reklamy a nahrazovat třeba je jinýma, jako právě ty cynický hlasy už od prvou počátku říká, že Brave je prostě entita, která se snaží napakovat na těch reklamách prostě sama, což jako že oni z toho mají prostě provizi. A jako proč zrovna Brave, jako nějaká prostě firma, je to vlastně komerční firma, se dá říct, že jo, ani to není neziskovka jako Mozilla, jo. Proč prostě Brave by měl být ten, kdo nějakým způsobem tím vyhazuje nějaký reklamy, jakým právem on vyhazuje weby prostě, reklamy na webu a nahrazuje je třeba jinýma, jo. Celá ta jako myšlenka mi přijde jako dost podivná, no, obávám se. Odvážná. No, to by taky se dalo říct. Ale tak co ta Mozilla teda? Mozilla má jinačí přístup, který k tomuhle spoplatňování webu nebo nějakým nacházení nového obchodního modelu, jakým by web mohl fungovat, tak co vymysleli v Mozille? No, tohle už naštěstí půjde říct, myslím, docela jednoduše a krátce. Mozilla experimentovala s předplatným, to předplatný bylo nastavený na $5 na měsíc. A tam to jednoduše má fungovat tak, že to předplatný se, nebo ta částka, kterou ty zaplatíš, se vždycky rozdělí mezi weby, který ty navštěvuješ. Jo, což možná vám zní jako déjà vu, to už tady bylo tak trochu u nás, nebo spíš na Slovensku. Jo, tam něco podobného dělalo to Piano, kdy taky jsi měl nějakou částku a to Piano potom rozdělovalo tu částku mezi weby, akorát, že tam vlastně ono to zpřístupňovalo placený články, že jo. V tomhle případě se bavíme o tom, že ta Mozilla tě má zbavit vlastně reklam na webu, že ty weby místo toho dostávají vlastně tu přímou platbu od tebe. No a tady je vlastně problém v tom, nebo problém, je to jedno z těch možných úskalí, který mě napadá, že ve chvíli, kdy takovýhle model tady funguje, A jako myslím si, že je přenositelný i do dalších prohlížečů, což je podle mě dost jako klíčový u těchto věcí, aby to nebyla věc jednoho prohlížeče. Tak ale já se fakt jako bojím, že vydavatelé nebudou schopní jako s tou Mozillou spolupracovat vždycky. Že jo, pokud prostě web dělá nějaká malá firmička nebo prostě jo, nějaký malý subjekty, tak podle mě představa, že ta reklama tímhle způsobem zmizí ze všech webů, je ve výsledku asi utopická. Možná to ale ani není potřeba, možná prostě by stačilo, kdyby reklama zmizela z těch nejnavštěvovanějších webů a tím pádem bychom měli relativně jako asi klidný život, jo, nevím. No hlavně vydavatel by na tomhle méně vydělal, nebo on může sám prodat někomu ten reklamní prostor dráž, než to, co získá z nějakých provizí, který mu nakonec přidělí Mozilla, že jo? Z nějakého jako směšného předplatného třeba. No, to je jako právě to je ta velká otázka. My to vlastně jako nevíme. My se můžeme jenom domnívat, jestli na tom by vydělal nebo prodělal, ale já se teda osobně taky trošku bojím toho, že by na tom možná úplně nevydělali. Ono s tou reklamou je to samozřejmě pořád těžký vydělávat na ní, ale jako ve chvíli, kdy máš $5 na měsíc a je otázka, kolik webů ten člověk navštěvuje, že jo, tak asi by to nebyla žádná závratná suma, no, z toho předplatného. Sakra, to se v minulosti, nebo v minulosti fungovala nějaká služba, nebo možná ještě pořád funguje, kde ty si mohl si taky nabít kredit a zvolit si nějakou částku, která se z toho bude měsíčně strhávat, a ty peníze z toho předplatného, který ty tam dáš, tak se rozdělovaly mezi weby, kde ty si klikl na nějaký tlačítko. Jo, to byl Flutter. Flutter, jo. My jsme to byli nasazený na CNews nějakou dobu, asi půl roku. Přišlo tam asi jako 20 centů nebo něco takového, tak jsme to potom zrušili, jo, jako nikdy, protože tady to lidi moc neznali, nefungovalo to a jako někde to může být třeba úspěšnější, ale nevím, jestli to ještě vlastně vůbec funguje. Ale ta myšlenka byla podobná, no, ale tam nešlo o to, že by ti to ty reklamy odstranilo, spíš to byl nástroj pro to, že chceš nějakým způsobem odměnit ty autory nebo ty weby. Jo, přesně tak, to bylo takový dýško, že jo, trošku. No, tak jak dneska třeba funguje Patreon, že jo, který podporuje nějaký youtubery nebo hudebníky, vývojáře, jako kohokoliv, tak tady tohle bylo trošku něco podobného, ale fungovalo to prostě pro ty, co píšou nějaký blogy nebo prostě dělají na webu. Jo. Nicméně z Patreonu se dá vyžít. Spousta těch tvůrců na Twitchi a na YouTube, já nevím, kde jinde, tak jako na tomhle s tom fungujou, ale z toho Flutteru se vyžít nedalo, zvlášť když teda ten Flutter z něj dostává peníze nějaká jako velká redakce a no, protože jako jednotky korun. Patreonu vždycky víš, komu to dáváš, že jo? To prostě pošleš nějakou částku někomu a nerozděluje se nějaká částka prostě mezi x lidí nebo x webů. Každopádně tady je teda otázka, co teda z Mozily vypadne v budoucnu, jestli ten test byl úspěšný nebo neúspěšný, vlastně nevíme. Pravděpodobně ten experiment byl provedený ve spolupráci se Scrollem, ale to vlastně taky nevíme jistě, protože Mozilla jako ta úplně jako se netají o tom, to jsou pořád spíš interní věci. A ona za ty peníze, to jsem vlastně neříkal ještě, kromě toho, že ti měla odstranit reklamy z webu, nebo teda já to chápu tak, že měla odstranit reklamy ze zapojených webů, tak zároveň ještě ti slíbila, že můžeš dostat audioverze článků, a tam vlastně taky nevíme úplně, jako co to znamená, jestli to znamená to, že prostě do Firefoxu ti přidá nějaký prostě předčítač, jo, který ti to přečte, nevím, a myslím si, že asi jo. Mm-hmm. A předpokládám, že ona sama z toho asi něco měla, že taky si vzala nějaký provize z té inzerce. To jako asi jo, ale to vůbec nevíme. Jo, protože my jsme se o tom nedávno bavili vlastně soukromě spolu, že Mozilla do budoucna prostě bude muset přijít nebo najít nějaký nový obchodní model, na kterým bude fungovat i ona sama, protože ona dneska žije jenom z příjmů, který platí internetový vyhledávač jako Google, Bing, Yandex možná taky někde něco platí a podobně, ale s tím, jak se bude ten, nebo jak se podíl Firefoxu snižuje nebo stagnuje, ale spíš asi do budoucna bude snižovat, tak prostě jednou přijde Mozilla do stavu, nebo Firefox přijde do stavu, kdy se těm vyhledávačům nevyplatí vůbec něco platit. A když o tady tohle přijdou, tak Mozilla, která teďka zaměstnává hrozně moc lidí, tak co ona bude dělat? Že ona bude muset najít něco, jak fungovat do budoucna? No, to je otázka. Jako rozhodně platí, že většina příjmů je od vyhledávačů, Já si ale zas myslím, že jako vždycky se najde nějaký vyhledávač, který nějaký peníze šoupne. Otázka je, kolik to bude peněz. A rozhodně platí, že když jsi závislý prostě tak, takhle jako na jednom zdroji, že to je velký riziko. Že jo? Ty samozřejmě potřebuješ ty příjmy decentralizovat maximálně, aby v případě výpadku jednoho tě to nepoložilo, což tady by to tu Mozilu jako fakt asi položit mohlo. Že jo? Kdyby. Na druhou stranu Firefox myslím, že má v poslední době docela stabilní podíl a je to kolem těch 10%. A já teda jako osobně doufám, že už jako klesat nebude, už já si myslím, že v tomhle bodě by to spíš mohlo jedině růst. No, no myslím, že ty doby růstu jsou za námi a hlavně Mozilla jí se až tak moc nedaří na mobilech, ne? A na mobilech ty budou prostě čím dál tím důležitější a i ty insertní příjmy prostě budou jako tam růst. Ne na těch počítačích. Jasně, jako na mobilech to žádná sláva není, i když tam zase oni právě teď restartují ten Firefox, plus tam zkoušejí spoustu dalších věcí. Jo. No, to poprvé asi, ale oni no, ještě... Poprvé, mezi tím... ale kolik oni už zkoušeli různých experimentálních prohlížečů, že teďka prostě nebude to klasický Firefox, uděláme Firefox, ale jako jinak. Jo, tady těchto pokusů už bylo hodně přece. No to jsou, ale to právě to, že jako mají, no tak to jsou experimenty, že jo. Oni třeba mají ten Firefox Focus, což je vyloženě jako prohlížeč, který blokuje úplně všechno, reklamy, sledovací prvky maximální, soukromí a je teda ale na jednorázový použití, že jo, to není na standardní prohlížení. Ale teďka ten opravdu jako klasický Firefox, tam ten vývoj opravdu restartujou a nebavíme se úplně jako o tom, že tady je nějaký experiment, ze kterého možná něco jako, nebo že z něj možná nic nebude a ono z něj jako něco bude, bude prostě to nový prohlížeč, otázka zní, jak úspěšný. A Mozilla se hodně zaměřuje na ochranu soukromí, na což snad by jako ty lidi slyšet mohli do budoucna víc a víc snad teda. Ale jako samozřejmě je to ve hvězdách, to jako neříkám. Mozilla rozhodně hledá jiný zdroje, to je další věc, možná už jsme to taky řešili, minimálně nějaký ten článek o tom vzniknul na CNews, určitě pod štítkem Firefox nebo Mozilla to najdete a to v poslední době bylo zejména VPN, který se ukázalo být vlastně VPNkou od, vždycky zapomenu, jak se to jmenuje, Proton VPN. Takže oni zkoušejí jakoby touhletou cestou, což zase možná jako v rámci jejich portfolia to VPNko smysl dává. No. Před lety koupili třeba Pocket, jako který by potenciálně mohl do kapsy něco přinést, ale tam se ukazuje, že jako úplně to nějaká jako mega bomba není. No. Takže jako oni minimálně jako jim musím nechat to, že teda zkoušejí skutečně hledat ty nový zdroje příjmu, ale jestli se jim podaří do budoucna prorazit s něčím, jestli s tou VPNkou, nebo třeba celkově, že jo, s tímhletím předplatným. Možná to nějak spojí dohromady, nabídnou ti prostě balíček, kdy budeš mít VPNku a zároveň ti odstranějí jakoby ty reklamy z webu, jo, jako fakt těžko říct. A teď si myslíš, co o budoucnosti Mozily? No, ten plán, jak se zaměřit víc na tu ochranu soukromí a nabídnout lidem nějaký VPNko, prostě já pořád považuji Mozilu za důvěryhodnou společnost, který bych docela rád třeba platil i za to VPNku nebo podobné služby, které se budou starat o to soukromí nebo o správu nějaký webové identity nebo jako přesně tady tyhle věci, jo, že raději to svěřím vždycky v Mozile než nějakému Facebooku nebo Googleu nebo tady těmhle firmám, které jsou založeny na tom, že o tobě sbírají data, které potom se snaží prodat v reklamě. Jo, a fakt si myslíš, že Firefox jako to neustojí a jeho pozice na trhu bude ještě jako teda menší a, jo, to a všichni si... budou používat Chrome? Jo, to si myslím, no. Jo. Nevím, jestli Chrome, jestli třeba nepřijde tady něco jiného, že jo, tady kdokoliv, prostě Amazon může přijít s něčím novým, Facebook, že jo, udělá nový prohlížeč, jako stát se může cokoliv, ale nebo růst Firefoxu, to jako už nepřijde, to nevím, co by se muselo stát. Jo. Tak v tomhletom zjevně máme každý jiný názor a myslím, že tímhletím bychom to mohli tak jako příjemně pro dnešek uzavřít a lidi nám pak můžou třeba psát do diskuze, k čemu se klonějí, nebo jestli mají nějaký jiný třeba řešení, který by mohlo vyvést Mozilu z nějakých jejich případných problémů. Nebo nám třeba dejte vědět, jak jinak by se weby mohly živit, kromě teda reklamy. Co dělá špatně Mozilla, co dělá špatně Brave a tak prostě vůbec. Jo. A my tím pádem máme za sebou 250. díl mimochodem podcastu. To jsem si vzpomněl až teď, na začátku jsem to dost vypustil. Ale to léto je pořád nějaký líný a pořád nějak nám vypadávají z hlavy myšlenky dost. Ty 250 dílů, to je masakr, jako který seriál tohle má, že jo? No třeba Hrejce Z s tím svým Hápodem, ty už jsou ty očeče, přes 600 dílů mají jako určitě, možná už přes 700. Ale je teda fakt, že tam už se za tu dobu vystřídali minimálně ty tři redakce, ne-li čtyři. Jo. Takže... A to točí jednou týdně nebo víckrát? Jo, jo, tam to taky funguje jakože jednou týdně. No, ale jako 250 každopádně není úplně málo, no. Už toho začíná mít docela strach. A tímto končíme naší oslavu 250. dílu jubilejního a uslyšíme se za týden nebo za 14 dní, protože Lukáš něco naznačoval, že možná někam pojede daleko v příštím týdnu, takže pokud nevyjde podcast, tak víte proč. Lukáš jel daleko. Jo. Což možná zase přinese nějaký velký události, že jo, jako posledně. No, já jste, zmizím bude to takový test. A přichází revoluce. Uvidíme, jestli tam mezi těma tvýma odjezdama je nějaká korelace, no. Jo. Tož tak. Takže korelací tady ten díl ukončíme a teda za týden nebo za dva týdny. Čau. Čau.